Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Small talk 3 هل تدخن؟ Poltatteko te? سابقا نعم Ennen kyllä. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Mutta nyt minä en enää polta. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Häiritseekö teitä jos poltan? لا على الإطلاق. Ei, ehdottomasti ei. هذا لا يزعجني. Se ei haittaa minua. هل تشرب شيئا؟ Juotteko jotain? واحد كونياك؟ كونياكيا؟ لا، الأفضل بيرة. Ei, mieluummin olutta. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Matkustatteko paljon? نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. Kyllä, useimmiten ne ovat työmatkoja. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Mutta nyt olemme täällä lomalla. ما هذا الحر؟ Mikä kuumuus? نعم، اليوم حار جدا فعلا. Kyllä. Tänään on oikein kuuma. لنذهب إلى الشرفة. Mennään parvekkeelle. غدا ستكون هنا حفلة. Huomenna täällä on bileet. هل تأتون أيضا؟ Tuletteko tekin? نعم. نحن أيضا مدعوون. Kyllä. Meidät on myös kutsuttu.